राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संबत 2059 4 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सब लोगों के लिए अगर कोई है तो अपना भगवान है। मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा न कोई। उमा राम समय तू जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान अपना कोई नहीं। सबसे प्यारे सबसे श्रेष्ठ सबसे हितैषी सबसे हमारा भला चाहने वाले सिवाय भगवान के और कोई नहीं। ऐसा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं। सब सुख शास्त्रों की पुराणों की वेदों की शिक्षा की जितनी बातें हैं सभी सब हिंदुओं के अंतर्गत आ गई। आधा श्लोक ऐसा है कोई शिक्षा बाकी नहीं रहेगी। यही बात है परंतु ख्याल नहीं करते। आप ख्याल करो नई पुस्तक है सामने देखो पढ़ो पर ख्याल नहीं करते ध्यान नहीं देते। क्या नहीं बात है जो पुस्तक हमें वही मिल गई जो इसमें पहले की बात है वो नई बात तो गई। बहुत थोड़े आदमी है जो बाद में पकड़ा है। अभाव नहीं है पकड़ने वालों का अभाव नहीं है परंतु सबके सब पकड़ ले ये बात नहीं है। ध्यान नहीं देते। आप कृपा करो ध्यान दो। क्या है मुख्य बात है मुख्य नई बात अगर ठीक कर दो त्याग कर दो अभी मुक्ति है एकदम जीवन मुक्ति एकदम। परंतु ख्याल करते ही नहीं कहने पर भी विशेष धन भगवान के सिवाय किरा कोई नहीं है ये पक्की बात है। जैसे बालक के लिए माँ होती है ऐसे जीव मात्र के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी भगवान है मेरे को मेरे तो दिल गोपाल दूसरा न कोई। सार चीज है सार मेरे तो दिल गोपाल दूसरा कोई साथ में नहीं रहेगा। भगवान तो साथ छोड़ेंगे नहीं दूसरा कोई साथ रहेगा नहीं। वो बात है भगवान तो नरक में जाओ तो ही साथ नहीं छोड़ेगा। वैकुंठ में जाओ तो ही मृत्यु लोग में जाओ तो ही भगवान साथ में दूसरा कोई साथ रहेगा नहीं। बड़ा प्यारा अच्छा सरल सब छूट जाएगा सब छूटेगा सब भगवान साथ में छोड़ेगा नहीं। आप बड़ी आफतें पड़े हो तो भी भगवान साथ में है। आप देखो और मत देखो आप उन्हें ध्यान दो मत दो भगवान तो साथ में रहेंगे ही वे तो रहेंगे। ए भगवान ही अपना और केवल अपना अपना से और कुछ करना नहीं और कुछ करना मेरा भाई ने जो कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जा कृष्ण मोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ऐसा कोई अपना प्यारो नहीं है। सभी संयोग हो या नारे पियोग होते आज मिल गए और बिछड़ गए, मन अरे इंद्रिया शरीर प्राण सभी मिले बिछड़े मिले बिछड़े, और वो मिला हुआ ही है और बिछड़ता कभी नहीं है, बिछड़ सकते ही नहीं है, कभी अलग हो सकते नहीं, ऐसा अपना कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं है नहीं। सज्जनों जितने आप हो जो सुनने वाले हो सब अपने भगवान को मानो, भगवान भगवान में ध्यान देने पर भी ख्याल नहीं करते, ख्याल करते ख्याल करो ख्याल नहीं करते, ख्याल करो तो सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन हम साफ साफ नहीं उठे ध्यान नहीं देते, कोई कोई की समझ में आई है तो साफ लिखे तो भी समझ में आई है, उनकी समझ में कैसे आएगी, आपके सामने क्यों नहीं आई, पुस्तक एक ही है। आप ध्यान नहीं देते ख्याल नहीं करते, बता देने से लाभ नहीं होता, बता दो कोई भूल नहीं हो कुछ है, शरीर है खोजो, और मैं जा तो लाभ की बात, बहुत लाभ की बात, खोजो तो आप बताओ नई बात क्या है, पुरानी बातें वही तो लगी है, ध्यान दो तो निहाल हो जाओगे, ध्यान दे तो इधर रहेंगे वो तो रहेंगे, आप ध्यान दो आपका लाभ आप भी ध्यान देने से है, भगवान जरूर रहेंगे, भगवान सबके साथ रहेंगे, नरकों में भी रहेंगे, स्वर्ग में भी रहेंगे, वैकुंठ में भी रहेंगे, मृत्यु लोग में रहेंगे, 84 लाख जन वही रहेंगे, ब्रह्मचर्य के साथ भी है, भगवान सबके साथ है, ऐसा कोई जीव नहीं के साथ ना हो, भगवान व्यापक है, सबके साथ रहते ही है, वही मेरे है और कोई मेरा नहीं है, ये बात है, दूसरा कोई नहीं है, रहेगा नहीं, मुंह आवे बेटे पोता का मुंह आता है तो बाधक है, बाधक ये बोटा बेटा बाधक है, भगवान की प्राप्ति में बाधा देगा, कोई काम का नहीं है, भगवान ही काम के, भगवान ही काम के और कोई काम का नहीं है, भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे भगवान है और कोई नहीं है, सबके सबके, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, अच्छे हो मंदे हो बुरे हो भले हो, सबके साथ भगवान है, भगवान छोड़ते नहीं, ये जीव भूल जाता है भगवान मेरे, और एक एक हो ये पूरा अधिकार है कि मेरे भगवान मेरे ही है, केवल मेरे ही है, केवल मेरे ही है, सबको अधिकार है। सब माँ के जितने मालिक होते हैं सब हम अपनी माँ को माँ कह सकते हैं। आठ दस बारह पंद्रह बीस हो जाए सबके सब माँ को माँ कह सकते हैं। पूरा अधिकार है पूरा, माँ के हिस्से नहीं होते। भाई इतना अंश हमारा है, इतना अंश हमारा, पूरी की पूरी माँ मेरी है, पूरी की पूरी माँ मेरी है। इसमें मन और तरह का हो सकता है, परंतु ठाकुर जी की दूसरी बात है ही नहीं। हमने एक बार बस मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, प्यारे लगे, मीठे लगे, नाम मीठा लगे, स्मृति मीठी लगे, लीला मीठी लगे, सुनने में मीठा वगैरह नई बात कोई नई बात दिख रही नहीं। जब तक नहीं दिखते तब तक लाभ नहीं होता, और बता भी जाए तो लाभ नहीं होता। स्वयं खोजो तो लाभ होगा, स्वयं खोजो तो लाभ होगा जरूर। मैं बता देने पर एक कहावत है, संत स्वामी सूक्ष्म मठ्य, संत स्वामी सूक्ष्म पतो नहीं लगना सिद्ध हो जाए घर का जो भी जो बिना तो है सदै साधन मर जा तू जीत करते बस करते बस के भगवान हमारे कोई रहने वाला नहीं है, ऐसा ही रहने वाला नहीं है। कोई महात्मा से स्नेह करे तो महात्मा सही तो रहने वाला नहीं, सही महात्मा नहीं होता, महात्मा वो स्वयं होता है। उनका संबंध है शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो सब खत्म हो गए, शरीर तो रहने वाला है ही नहीं, बिल्कुल ही एकदम बात सच्ची है। शरीर नाश होने वाला है एकदम पक्की, आप मान लो पक्की पक्की बात है, बहुत फायदे की बात है। शरीर सब नाश होना दिखा दिखा सब पर नाश माना, ये मकान पहले नहीं थे अरे फिर नहीं रहेंगे, अभी पुराने हो गए हैं, इस बार से रहने वाले नहीं है। तो शरीर और संसार एक जाति, एक जाति पावक गगन समीरा पंच रचती है अदम शरीर, ये एक जाति का संसार और शरीर एक जाति का, और परमात्मा आप एक जाति के, परमात्मा है और आप हो, आप और परमात्मा एक जाति के, तो परमात्मा का संबंध सच्चा वही गुरु साहब ने बड़े सुना। आप वो दी पाठ पुस्तक बहुत बढ़िया है। ऐसा पढ़ रहे हैं साहब, आज छोटी बात है, आप लोग दृष्टि अच्छे है। देखो ऐसी बढ़िया बात है, आप मैं करता भोगता पर नहीं है, करता बहुत है पर मिटाना नहीं है, है ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करना है। बात विशेषता बताए आप ध्यान नहीं देते, कैसी बढ़िया बात बताओ ध्यान, वो थोड़ी देर सुन छोड़ देते, छोड़ो मत बढ़िया बात, हम भगवान गए, पकड़ो मजबूत हम भगवान गए हैं। आप बड़े ग्रहण है भगवान के, भगवान बहुत है नहीं, सन्मुख हो जी हम जब ही तो जन्म कोटि अगना से तब ही जीव सन्मुख हो जाए बस क्रोधन मौके पाप दूर हो जाए, सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोटि अगना से तब ही जब ही तब ही भगवान में सन्मुख हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के समय बिना सुमुखता बिना दिन खराब हो गए, इस बात से उनका दिन एक भगवान है सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा में, और कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, केवल भगवान है हमारे सब करिए, छोटे बड़े बालक बूढ़े बहना भाई कोई हो, भगवान अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सत, उसी से मान पैरा कोई है नहीं, हुआ नहीं होगा नहीं होना संभव नहीं है, ऐसे भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे सबको अधिकार है, छोटा हो बड़ा हो बालक हो जवान हो रोगी हो निरोग हो पढ़ा लिखा हो बिल्कुल नहीं पढ़ा अक्सर अक्सर एक ज्ञान न हो ऐसे बोलो, सबका पूरा अधिकार, पूरा अधिकार है पूरा सबको, भगवान मेरे हैं मेरे मेरे मेरे, सार बात है ये भजन हो गया, भजन भगवान अच्छे लगे मीठे लगे प्यारे लगे, उमा राम समय तुझे गुमाई जगत मातृ में राम के समान, गुरु पितो मातो बंधो प्रभु नाहि, पंडित युद्ध करे और काम में रहे तो कितनों काम हो जाए, सरलता से सुनता से हरेक भाई वो बहन हो कोई वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई वर्ण का कोई आश्रम का किसी देश का किसी देश का कोई ज्ञान हो सबका कल्याण होगा, हिंदुओं का क्यों नहीं, हिंदुओं में सामर्थ्य है, लोगों में विचार नहीं है, परंतु कल्याण सबका हो जाए, मुसलमानों का ईसाइयों का यहूदियों का फारसियों का सब बात है। आप देखो तो आप स्वयं देखो तो लाभ हो थोड़ा बड़ा मैंने बाबा लाभ करे उसे लाभ दिया हाथ जाना हाथ बड़े स्वयं विचार करो तो हमारा तो भाई नहीं बात लगे लाभ लगा हमें तो लाभ हुआ है, आप क्या जानो मेरी सिर्फ धारणा ये है लाभ होगा, लाभ होगा जरूर, अपनी जिद छोड़ कर गए और उस बात को समझो बहुत लाभ की बात है। सत सत ही है, असत असत ही है। एक भगवान को शायद सुख मिले, सत्य स्वाभाविक दुख मिट जाए। भगवान ये चिंतन करते ही दुख मिट जाता। प्रति जी आत्मा साधु स्वरूप हो जाए, सत्संग में फायदा होता है और भगवान के याद से फायदा है। भगवान की याद को हरदम हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। भगवान से एक ही बात हे नाथ बोलू नहीं, ऐसी कृपा करो बोलू नहीं, आप में चलना प्रेम ना जा बोलू नहीं, ऐसे कहो सब ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, लोग काम भी ठीक हो जाएगा, पार लोग भी ठीक हो जाएगा। ऐसी बात है। और सत्संग से लाभ होता, असली सत्संग मिलता कम मिलता नहीं। शंकराचार्य महाराज ने तीन बात बताई है, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम्। अरे कोई है हे नाथ हे मेरे नाथ, मांगो यही और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप बीते लगो, आप ऐसे लगो, आप ही मिले लगो, इसी सिवाय हमारे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से मांगे क्या, क्या भगवान से बढ़कर कोई वस्तु है, कोई हुई है, कोई होगी, है संभव है, न पद समोस्त तो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक कौन होगा, कैसे होगा, संभव नहीं, आप ही हमारे प्राणनाथ है। सब शू अधक मनुष्य के जीवन की आशा होती है कि मैं जीता रहूं, ये प्राणों की इच्छा है। इतने प्राण प्यारे हैं, उन प्राणों से भी प्यारे आप हो, हमारे समझ में आवे चाहे न आवे, ख्याल में आवे चाहे न आवे, जचे चाहे न जचे, बात ऐसी है, बात बिल्कुल ऐसी है कि आप इतनी बात है, यही बात है, परंतु नई बात क्या हुई, नहीं कुछ देखते नहीं आपको। अरे हमें तो बहुत दही मालूम होते मिले, बहुत दही प्रकाश, ऐसी बात है, बहुत दही बात, हर बात है ये बात है, परंतु दही है दही, कल्याण हो जाए उसे ठीक समझ यार, समझ कर गए वह असत का त्याग कर दे, अरे सीधी सीधी बात है, बहुत बड़ी भारी नामी बात है।